Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już od dawna w Polsce nie było dnia, aby ktoś nie umarł z powodu koronawirusa. Wczoraj był taki dzień. W Poznaniu dziś obchody rocznicy czerwca 56, a w Rzymie spotkanie koalicji do walki z terroryzmem islamskim. W ciągu ostatniej doby w Polsce nikt nie umarł z powodu koronawirusa. Są 52 nowe przypadki zakażenia i 159 wyzdrowienia. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 16 milionów 650 tysięcy osób, a ponad 12 milionów 600 tysięcy jest całkowicie zaszczepionych. To właśnie szczepienia są głównym sposobem walki z pandemią, mówił w Polskim Radiu Białystok minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że szybko rozprzestrzeniający się wariant Delta atakuje przede wszystkim osoby niezaszczepione. Jako przykład podał Wielką Brytanię. Wariant Delta rozwija się w Wielkiej Brytanii w grupie osób, które są niezaszczepione i tam powstają ogniska zakażeń. Te szczepienia chronią przed ciężkim przechodzeniem COVID-u. Szczególnie były na przykład dwa preparaty pokazywane i Pfizera i AstraZeneca, o której pierwotnie mówiono, że być może ma niższą skuteczność, ale przed tym ciężkim zachorowaniem one chronią w powyżej 90%. Szef resortu zdrowia odniósł się też do apeli, by wprowadzić obowiązek szczepień wśród pracowników ochrony zdrowia. Jak mówił, wśród personelu medycznego stopień wyszczepienia jest bardzo wysoki, ale sprawa ta będzie analizowana. Punktualnie o 6 w Poznaniu przy bramie zakładów imienia Hipolita Cegielskiego świadkowie historii uczcili rocznicę rozpoczęcia strajku, który przerodził się w pierwsze wystąpienie robotników przeciwko komunistycznej władzy. Jak mówili, robotnicy nie chcieli rozlewu krwi. Protestowali dlatego, że nie mieli za co żyć i musieli pracować ponad siły. Najważniejsze było właśnie wyjście stąd, przez całe miasto przejść i tam się znaleźć. To były czasy stalinowskie. Ja mogłem wyjechać na wschód i już nie wrócić. Coraz gorzej było, o to chodziło, żeby się warunki poprawiły. Na Dąbrowskiego strzelali, ja z tatą szłam w ten czas, uciekłam do bramy. Pamiętam, że tam mnie wciągnęli, brama była cała już rozstrzeliwana. Ojciec sam pracował, 4 chłopaków było. Nie starczyło do końca miesiąca pieniędzy na żywność. Nic nie było, to ludzie nie wytrzymali tego, powiedzieli dosyć, wychodzimy. Protest został brutalnie stłumiony. Zginęło 50 osób, a ponad 200 zostało rannych. Potem w Poznaniu rozpoczęły się represje wobec uczestników robotniczego zrywu. 5 osób utonęło wczoraj w Polsce, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Bożena Wysocka z LCB podkreśla, że to dopiero początek wakacji i apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Wybierajmy kąpieliska strzeżone, gdzie możemy liczyć na opiekę ratownika i bezwzględnie stosować się do jego poleceń. Absolutnie pod żadnym pozorem nie powinniśmy wchodzić do wody po alkoholu. Pamiętajmy też, że korzystając z kąpieli słonecznej i chcąc się schłodzić, nie wbiegajmy do wody będąc rozgrzanym, tylko wejdźmy powoli. Ochlapmy się wodą, okolice serca, głowy. Od kwietnia w Polsce utonęło 126 osób. Projekt ustawy w sprawie sędziów pokoju prezydent Andrzej Duda złoży w Sejmie po wakacjach, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia poseł Kukiz 15 i Jarosław Sachajko. Dodał, że ta instytucja istniała w przedwojennej Polsce, a obecnie sprawdza się w krajach anglosaskich. Zdaniem posła praca sędziów pokoju odciąży sądy i przyspieszy postępowania. Chodzi o to, żeby takie drobne sprawy, którymi sądy rejonowe są po prostu zawalone, przepraszam za ten kolokwializm, ale tak to wygląda, rozpatrywali sędziowie pokoju, czyli osoby z wykształceniem prawniczym, z doświadczeniem, wybierane przez lokalną społeczność i jeżeli sędziowie pokoju wejdą w życie, to takie sprawy złodziejskie, różnego rodzaju również te afery korupcyjne, zegarkowe, będą znacznie szybciej rozpatrywane. W lutym roboczy zespół w tej sprawie powołał prezydent Andrzej Duda. Spotkanie globalnej koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim rozpoczyna się w Rzymie. Poświęcone będzie głównie zagrożeniu ze strony terrorystów w Afryce i Afganistanie. W konferencji weźmie udział ponad 40 ministrów spraw zagranicznych i przedstawiciele 25 innych krajów, głównie afrykańskich. Do Rzymu przybędą również sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Obradom przewodniczyć będą włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio i przebywający z wizytą we Włoszech amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Przedmiotem obrad będą również sposoby ograniczenia propagandy ekstremistów islamskich, głównie w internecie, a także pomoc dla mieszkańców terenów wyzwolonych spod panowania państwa islamskiego. Przewidziane jest również osobne spotkanie na szczeblu ministerialnym na temat sytuacji w Syrii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 minut po godzinie 11. Witamy. Oj, szybko minął ten rok szkolny. Witamy Państwa w wakacyjnej wersji naszej audycji. Trójka do trzeciej. Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Życie, to 14 minut po godzinie 11, no troszkę tak jest, troszkę szare i troszkę różowe. No to teraz wydaje mi się, że bardziej te odcienie różowości nabierają, przynajmniej dla braci uczniowskiej i edukacyjnej. Tego życzymy, fantastycznych wakacji, odpoczynku po tak no, niezwykłym, nienormalnym roku, czy szkolnym, czy akademickim. Oczywiście myślimy o pandemii koronawirusa. Przypomnę, że minionej doby w Polsce potwierdzono 52 przypadki koronawirusa i nie odnotowano przypadków śmiertelnych. A my już za kilka chwil zastanowimy się, choć jeszcze oczywiście mając na uwadze, że pandemia nie odpuszcza, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce będzie w odwrocie. Zastanowimy się, jak spędziliśmy pandemię pod kątem odżywiania czy stylu życia. No to między innymi w tej sprawie zachęcam do korespondencji. Kontakt z nami na trzy sposoby, więc telefonicznie 2 2 7 3, mailowo 3@polskieradio.pl, no i smsowo 71335. Pandemia pod kątem naszego odżywiania czy stylu życia. Zachęcam. Za kilkanaście minut w niezłej historii dwa wydarzenia. Wspólny mianownik tradycyjnie 28 dzień czerwca, dziś rok 1569 i 1651. Cóż to za wydarzenie i jakie to niezłe historie. To już za kilkanaście minut. A przed południem tradycyjnie kolejny dziś 26 fragment powieści Stanisława Lema Katar. Takie atrakcje przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze przed południem w audycji Trójka do trzeciej. 16 minut po 11. I made myself so sick. Cure na początek naszego dzisiejszego spotkania w tej przedpołudniowej części. 19 minut po godzinie 11. Pytanie, które zadałem Państwu kilka minut temu. Czy pandemia jak odcisnęła się na naszych nawykach żywieniowych? Badacze to sprawdzili przez ostatnich kilkanaście miesięcy. Okazuje się, że tak, że pandemia odcisnęła na naszych nawykach żywieniowych niestety nie najlepszy sposób. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zbadali wybrane elementy sposobu żywienia i stylu życia dorosłych Polaków przed i w trakcie pandemii koronawirusa. Najbardziej interesują nas wnioski. Okazuje się, że wzrosło spożycie tłuszczów, przybyło osób palących, ale nie zauważono wzrostu spożycia alkoholu. Co jeszcze zmieniło się w wyborach żywieniowych i stylu życia w czasie pandemii? To sprawdzała nasza reporterka Monika Suszek. Nie ma wątpliwości, że pandemia wpłynęła na nasze wybory żywieniowe, mówi dr Iwona Traczyk z Zakładu Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zmiany rzeczywiście były i niekorzystne, i te korzystne. Do tych niekorzystnych trzeba powiedzieć o wzroście spożycia tłuszczów ogółem i nasyconych kwasów tłuszczowych oraz sacharozy. Wynika to ze wzrostu spożycia ciast, ciasteczek, bo to są takie składniki, które wchodzą w skład tych produktów. W czasie epidemii przebywamy dosyć długo w domu. Katarzyna Wolnicka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Dlatego czujemy taki rodzaj pustki, znużenia. Mamy takie pragnienie zaspokojenia negatywnych emocji poprzez jedzenie czegoś słodkiego. I często zaglądamy do lodówki, tak naprawdę nie jesteśmy głodni, ale coś byśmy ze sobą zrobili, by zaspokoić jakoś te emocje. Widzę bardzo duży problem. Coraz więcej osób przychodzi do mnie do gabinetu, nie tylko z problemem nadwagi i otyłości. Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska. No średnio Polacy przytyli około 3 kg, 4 w pandemii. Natomiast ja znam osoby i przychodzą do mnie takie osoby, które przytyły po 10-15 kg. Wzrosła także liczba osób, które palą papierosy i również osób, które w dni weekendowe śpią więcej niż 9 godzin. Tu takie rozleniwienie, możemy powiedzieć, nastąpiło. No i bardzo ważna sprawa, także wzrosła liczba osób o niskiej aktywności fizycznej. Tak jak wszyscy, chyba siedziałam, oglądałam seriale. Pani Katarzyna. I jadłam dużo niezdrowej żywności. This is the Australian Broadcasting Commission. Uważałam, że moja kondycja bardzo się pogorszyła od kiedy siedzimy w domu. Zaczynam mieć problemy, żeby wyjść po schodach na drugie piętro, bo dostaję zadyszki. Uprawiać sport możemy również w domowych warunkach. Wystarczył chęci i pomysł, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Jędrych. Ja kombinuję sobie na przykład w ten sposób, że jak usypiam jednego z moich synków, to na dywanie i robię sobie takie ćwiczenia stabilizacyjne albo jakieś rozciąganie. Nawet czasami korzystam z takich zestawów, które są w internecie. No to też mnie to motywuje, bo mam aktywność przez jakiegoś trenera prowadzoną. Jest to coś nowego. Come on! Tych korzystnych zmian możemy zauważyć wzrost spożycia niektórych ważnych mikroelementów i składników, takich jak wapń, który jest makroelementem jako składnik mineralny, wzrost spożycia magnezu, witaminy E, witaminy C, folianów. To może świadczyć o tym, że osoby w pandemii zaczęli zastanawiać się nad tym, no jak się zabezpieczyć przed pandemią, przed zachorowaniem, a więc posięgnęli po witaminy, składniki mineralne. Jednak w kategorii zdrowego żywienia dane nie napawają optymizmem. Wzrosła również liczba osób sięgających po tytoń, które wcześniej tego nie robiły. Przed pandemią nie paliło 73%, a w trakcie już tylko 65%. Może powinienem zapytać, po co sięgamy częściej, a po co rzadziej, a po co w ogóle wcześniej nie, a teraz. Myślimy o tym okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w czasie pandemii. Zachęcam do dyskusji na podstawie wniosków naukowców, przypomnę, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tymi wnioskami i samymi badaniami zainteresowała się Monika Suszek. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. To oczywiście adres mailowy, 2273. Numer telefonu, jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby na temat tych nawyków żywieniowych czy sposobu życia, jak się zmienił nasz styl życia w czasie pandemii. Zachęcam do korespondencji.

wyszedł po gnoju, smród już się go nie ma. Laucze, Hydro, Piekło, Wstąpienie. No już po 11.30. Niezła historia. Witamy Państwa w nowym tygodniu w studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 28 czerwca 1569 roku zakończyły się negocjacje w sprawie Unii Lubelskiej, porozumienia między stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Panie profesorze, czego dotyczyły negocjacje? Jakby to powiedzieć, to jest takie w negocjacjach biznesowych. Spotyka się dwóch partnerów i próbują osiągnąć kompromis. Każdy coś swojego. I tutaj było podobnie, to, no, mówiąc już tak bardziej poważnie, pojawiły się dwa stronnictwa. Oczywiście stronnictwo polskie, stronnictwo litewskie. Każde miało swoją odmienną wizję tego porozumienia. Strona polska definitywnie uważała, że należy Wielkie Księstwo Litewskie inkorporować do Rzeczypospolitej. Oczywiście strona litewska była nie dość, że temu przeciwna, to uważała, że państwo powinno zostać niezależne i uzyskać równorzędny status partnerski dla Polski. Tak samo według ich projektów Król Polski miał być osobno obwoływany Wielkim Księciem. Natomiast oczywiście pojawiło się, może nie oczywiście, ale pojawiło się trzecie stronnictwo, czyli bym powiedział arbitraż, ponieważ pojawia się stronnictwo kompromisowe, które reprezentuje król i osoby z dwóch tych stronnictw, które tak naprawdę uważają, że właśnie należy spróbować pogodzić rozbieżne interesy strony polskiej i litewskiej. No i ostatecznie dzięki negocjacjom udało się uzyskać kompromis, co oznaczało tak naprawdę zwycięstwo właśnie tego stronnictwa kierowanego przez króla Zygmunta Augusta. A co zawierało to porozumienie? Rzeczpospolita Obojga Narodów, która powstała w wyniku tej Unii, miała stanowić nierozdzielny organizm państwowy. To był pierwszy, najważniejszy efekt tego porozumienia. Litwa nie została przyłączona do Polski, zachowała swoją też nazwę, ale nie pozostała całkowicie suwerennym państwem. Niezła historia. Zostawiamy połowę XVI wieku i przenosimy się do połowy XVII. Prawie 100 lat później, w 1651 roku, w czasie powstania Chmielnickiego, rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem. No i chyba jedna z największych bitew lądowych XVII wieku. Na ziemiach polskich na pewno. Przypomnijmy przyczyny i przebieg tej bitwy. No tak jak pan słusznie zauważył, panie redaktorze, to była kluczowa bitwa powstania Chmielnickiego, a kością niezgody, jeżeli spojrzymy na kwestię prób uregulowania stosunków strony Polski z Kozacką, był udział sił trzecich, czyli krymskiego Hanatu, czego dowodem były pierwsze podejmowane próby pokonania sił polskich, które się udały. Natomiast później sytuacja się zmienia, szczególnie po oblężeniu z baraża i właśnie w konsekwencji zjednoczenia sił polskich doszło do ostatecznej rozprawy właśnie pod Beresteczkiem. I dlatego właśnie koncentracja wojsk lądowych sprawiła, że mówimy, że bitwa pod Beresteczkiem była tą jedną z największych, czy największą bitwą XVII-wieczną? Na ziemiach, tak jak cały czas podkreślam, na ziemiach polskiej tak, bo ze strony polskiej wzięło w niej udział ponad 30 tysięcy żołnierzy różnego autoramentu, więc to była siła jak na tamte czasy naprawdę spora. Natomiast po stronie kozacko-tatarskiej łącznie brały udział w walkach około 100 tysięcy żołnierzy. Natomiast zwycięstwo, które przypadło w udziale stronie polskiej, było efektem braku konsekwencji w działaniach Hana Krymskiego, bo tatarska sztuka wojenna opierała się na szybkich zagonach, na szybkim ataku i na szybkim odwrocie. Natomiast długotrwałe pozycyjne walki nie były domeną Tatarów. Bardzo szybko zniechęcając się do porażek, jakie odnosili na polu walki, w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do tego, że Han wycofał się z walki, w zasadzie uciekł i pociągnął ze sobą resztę sił tatarskich, pozostawiając kozaków samym sobie, co oznaczało w zasadzie przegraną bitwę. Zasłuchałem się jak na lekcji historii, dziś mało się odzywałem, ale dziś takie dwa tematy książkowe, historyczne, Unia Lubelska i powstanie no Chmielnickiego, tak. Bitwa pod Beresteczkiem. A generalnie, no muszę powiedzieć, że jako historyk XX wieku, no był taki moment fascynacji epoką nowożytną właśnie dzięki trylogii Henryka Sienkiewicza i właśnie gdzieś ten zbaraż Beresteczko pozostało w mojej pamięci. I być może te nasze rozmowy, takie krótkie odcinki, małe lekcje historii już na początku wakacji mogą zachęcić ku inspiracji, tak. Posięgnięcie właśnie po te dzieła, czy literackie, czy historyczne. Na dziś kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk, profesor Tomasz Gajowlik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. I never worried, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna. Take me to the place I love. 18 minut pozostało do południa. Po weekendowej przerwie za chwilę wrócimy do naszego serialu literackiego. Znamy okoliczności, w jakich rezerwowy astronauta wziął udział w nietypowym projekcie śledczym. Co wydarzyło się dalej? Tego dowiemy się już niebawem. Proszę zostać z nami. Trójka. Program trzeci. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. I was standing, you were there. 13 minut pozostało do południa, a zatem czas na naszą codzienną powieść w odcinkach. Życie zrobiło ze mnie trochę sceptyka, trochę mizantropa, a oczywiście rzecz mi jak bardzo ułatwia. Nie ma nic bardziej ponurego od humorystów. Ja nie jestem aż taki ponury, ale uważam, że chodzi o to, żeby nie nudzić za nadto. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 25. Wypadek ostatni natomiast dotyczył Artura T. Adamsa II, który przyjechał do neapolitańskiego hotelu Vezuvio i zamierzał brać przez 3 tygodnie kąpiele. Zaniechał ich jednak po kilku dniach, gdy okazało się, że jest uczulony na siarkę. Był to 49-letni rosły mężczyzna, ruchliwy i zewnętrznie pogodny, choć niezadowolony z życia. Coś 10 razy zmieniał w nim fach. Był kolejno prokurentem bankowym, pracownikiem Medicare, sprzedawcą fortepianów, nauczał korespondencyjnie bankowości, ale także judo, a potem karate, a jeszcze intensywniej oddawał się różnym konikom. Zyskał patent skoczka spadochronowego. Był amatorem astronomem. Przez rok wydawał nieregularnie pismo o nazwie Arthur T. Adams II, w którym ogłaszał komentarze do spraw, jakie akurat go interesowały. Powielał je własnym kosztem i wysyłał bezpłatnie 10 znajomym. Był członkiem mnóstwa towarzystw. Od dianetycznego po zrzeszenie dotkniętych gorączką sienną. Wracając autem do Rzymu, zachowywał się dziwacznie. To mknął z największą szybkością, to stawał na pustkowiu. Kupił po drodze dętkę, choć miał bezdętkowe opony, a burzę, w którą wjechał pod Rzymem, przesiedział w stojącym aucie. Policjantowi z patrolu, który się przy nim zatrzymał, oświadczył, że ma defekt wycieraczek. W istocie były sprawne. Do Rzymu przybył nocą. A choć zarezerwował sobie w Neapolu nocleg w Hiltonie, objeżdżał hotele, dopytując się o wolny pokój i dopiero nie znalazłszy go nigdzie, zawrócił do Hiltona. Nazajutrz znaleziono go w łóżku martwego. Autopsja stwierdziła mierną rozedmę płuc, poszerzenie serca oraz przekrwienie narządów typowe dla śmierci z uduszenia. Nie było jednak wiadomo, jak do niego doszło. Orzeczenie sądowe lawirowało między śmiercią wywołaną nadmiernym napięciem układu przywspółczulnego a uduszeniem od niedomogi mięśnia sercowego spowodowanej uprzednim atakiem astmy. Przypadek ten omawiała przez pewien czas fachowa prasa lekarska, atakując orzeczenie sądowe jako błędne. Tylko niemowlęta niekiedy duszą się wtulone w poduszki. Jeśli człowiek dorosły zatyka sobie pościelą nos i usta, natychmiast się przebudzi. O tym, by Adams cierpiał na astmę, nic nie było wiadomo. Skądże więc miał się wziąć jej atak? Cóż pozostało? Pozycja, w jakiej znaleziono Adamsa, leżał na brzuchu, z głową w poduszce, przyciśniętej ramionami do twarzy. Jeśli to miało być samobójstwo, medycyna sądowa nie notowała w swoich kronikach podobnego przypadku. Mówiono o śmierci z przerażenia, lecz choć taka się zdarza, nie może jej wywołać koszmar senny. W sprawę tę wkroczył Interpol z dużym opóźnieniem. Gdy do Stanów doszły listy, jakie zmarły wysłał z Neapolu do swojej byłej żony, z którą po rozwodzie utrzymywał dobre stosunki. Listy wysłane w 3-dniowym odstępie przyszły równocześnie, bo korespondencja spiętrzyła się przez strajk pocztowców. W pierwszym liście Adam spisał, że jest przebity, bo miewa halucynacje. Takie same jak po kostkach cukru. Słowa te odnosiły się do okresu poprzedzającego rozwód, kiedy Adams i jego żona zażywali psylocybinę, podawaną na cukrze. Nie pojmował, co teraz, po 5 latach, spowodowało halucynację o potwornej treści, nachodzące go zwłaszcza nocą. Drugi list był całkiem odmienny w tonie i w treści. Halucynacje trwały wprawdzie, lecz przestały go niepokoić, bo odkrył ich przyczynę. Drobiazg, którego znaczenia nigdy byś się nie domyśliła, otworzył mi oczy na niesłychaną aferę. Udało mi się zdobyć materiał na cykl artykułów o zupełnie nowym typie zbrodni. Zbrodni nie tylko bezinteresownej, lecz i bezadresowej. Jakby ktoś gwoździe rozsypał na drodze. Wiesz, że nie jestem skory do przesady, ale nie tylko prasa się zatrzęsie, kiedy pocznę to publikować. Muszę być jednak ostrożny. Nie mam tych materiałów ze sobą. Są dobrze zabezpieczone. Stąd nie będę o tym więcej pisał. Dam ci znać, kiedy wrócę. Napiszę z Rzymu. Postaram się prędko, bo mam już tę złotą żyłę. Marzenie każdego dziennikarza. Ale to złoto zabija. Nie trzeba rozwodzić się nad intensywnością poszukiwań poświęconych skrytce Adamsa. Poszukiwania te nie dały rezultatu. Albo niczego się nie dowiedział. I tym samym zacytowany list stanowi dalszą część jego urojeń, albo ukrył uzyskane informacje zbyt dobrze. Śmiercią Adamsa zamykam listę tragicznych zajść, biorących początek w Neapolu i jego okolicy. W śledztwie uczestniczyły prócz włoskiej policje krajów zainteresowanych ze względu na obywatelstwo ofiar. Szwedzka, niemiecka, austriacka i szwajcarska, włącznie z amerykańską. Dochodzeniom patronował i koordynował je Interpol. W ich toku wykryto sporo nieformalności i drobnych uchybień, jak choćby opóźnienia zgłoszeń o zaginionych gościach hotelowych, jak zaniechanie sekcji zwłok mimo gwałtownej śmierci. Nie wykryto jednak zbrodniczej intencji, a tylko opieszałość, niedbalstwo bądź ochronę własnych interesów. Pierwszy zrzekł się kontynuowania prac Interpol, a w ślad za nim inne policje, więc i włoska. Akta otrzepano z kurzu na skutek kroków podjętych przez panią Urszulę Barbour, główną spadkobierczynię Adamsa. Pozostawił po sobie około 90 tysięcy dolarów w papierach wartościowych i akcjach. Pani Barbour, osoba 80-letnia, która zastępowała Adamsowi matkę, postanowiła użyć części tego kapitału dla wykrycia morderców jej przybranego syna. Po zapoznaniu się z okolicznościami jego śmierci i z treścią jego ostatniego listu do byłej żony, była święcie przekonana, że padł ofiarą zbrodni niezwykle przebiegłej, skoro oparła się różnonarodowym policjom. Pani Barbour powierzyła sprawę poważnej agencji Elgin, Elgin i Thorn, którą kierował Samuel Olingar, prawnik, dawny przyjaciel mego ojca. Stało się to w czasie, kiedy zmierzch mojej astronautycznej kariery był już pewnością. Gdy więc ludzie Olingara przewertowali raz jeszcze udostępnione im akta, przebiegli wszystkie ścieżki, wydali sporo pieniędzy na konsultacje najświetniejszych rzeczoznawców kryminologii i medycyny sądowej i nie posunęli się ani o krok, Olin Gar, namawiany do tego przez jednego z najstarszych swoich współpracowników, był nim Randolph Lears, zwany przez bliskich Randym, zdecydował się z rozpaczy raczej niż z nadziei zorganizować akcję symulacyjną. Mianowicie wysłać do Neapolu samotnego Amerykanina tak podobnego do typu ofiary, jak to będzie możliwe. Bywałem częstym gościem w domu starego pana Olina i raz pół serio jął mnie wtajemniczać w rzecz, uważając, że nie narusza tym tajemnicy zawodowej, skoro alternatywą akcji symulacyjnej było już tylko umycie rąk od tej fatalnej sprawy. I ja zrazu bawiłem się raczej myślą o mojej kandydaturze, aż okazało się, że bylem chciał, będzie przyjęta. W samej rzeczy kończyłem 50. Miałem dobrą kondycję, ale lekkie łamanie w kościach przy zmianie pogody, a ponadto i katar sienny. Ponieważ oglądana z drugiego brzegu oceanu przygoda zapowiadała się dosyć osobliwie, dałem się zaprząc do symulacyjnej maszyny. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Głos pisarza pochodzi z rozmowy dla programu trzeciego, nagranej w 1998 roku. Od poniedziałku do piątku. Około 11:45. Polecamy. Nowy odcinek w Trójce, naszej codziennej powieści, na pewno jutro. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm.